punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Alpina, dzień dobry. Dzień dobry. Nie uwierzą państwo, 4:04 i jeszcze do tego 4. No, teraz już 5, 6. Jak ten tydzień pędzi? Wtorek i wtorkowa piosenka dnia. Kto może zrobi głośniej? A niech też sąsiedzi posłuchają. The Black Keys. Thank you. Hi. Nowe nagranie w Trójce i to rzecz jasna. Dzisiejsza piosenka dnia. Pierwsze wydawnictwo od czasu płyty Ten Blues 2014 roku. No i fantastyczne brzmienie. Tak mi się wydaje, że kiedy to oni dziś kilkukrotnie będą prezentować naszą piosenkę, to będziemy mówić, że to wielki powrót, choć przecież nie tak znowu odległy, ale pewnie świetnie poradzą sobie także na liście przebojów Trójki. No mówię pewnie, no ale wiemy, że piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania, więc wszystko w Państwa rękach, w Państwa głosach. A ta przyjemność słuchania, kolejny raz nowego nagrania Lohaj zespołu The Black Keys. Między innymi po 8.30 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Krótko i na tym, albo niecałe 3 minuty trwa nasza piosenka. Teraz wybierzemy się i do Lizbony, i do Rio, i do Hawany, a później sprawdzimy listę obudności. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Hawana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia. Gorzki żal to mit, żadnej swoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw sobie miej. Rejs nie da ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia. Gorzki żal to mi, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. Najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw sobie miej. Hawana dziś najbardziej deszczowa, ale tam 26 stopni. Najwięcej słońca w Lizbonie, ale no, można by powiedzieć chłodno, bo 16 za to w Rio. Słonecznie, no, jeśli ma się chmurzyć, to z przejaśnieniami i 31 stopni. Tak sobie szybko sprawdziłem. Czuwaj. Proszę nie ziewać, bo już się tutaj wykopyrtnąłem. Powiedziałem, że 8, no nie 8, ani nie, że 18. 12 minut po godzinie 4. 18 to już byłoby po sprawdzeniu listy obudności. Ciekaw jestem. Dobra, to dziś sprawdzamy spośród tych ziewających i nie tylko listy obudności. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. No, mówiłem nie ziewać. Budzik małpa polskieradio.pl. 2 2 i 7 3 oraz 7 1 3 3 5. 13 minut po godzinie 4. Ja właściwie... Dlaczego nie? 3 szybkie ciach, ciach. Się dośpiewać, albo przynajmniej zachęcić i wszyscy razem, ale to już chyba wystarczy. Rodzynek w dzisiejszym gronie, choć nie sama, pani Mirka z Sandomierza informuje, że plus 3 trójeczka dla pana synoptyka z plusem dziś do dzienniczka pogodowego, a piosenki dnia pięknej, w nawiasie pisze nasza słuchaczka, słuchali także sąsiedzi. Pozdrawiam wszystkich i sąsiadów, i trójkowiczów. Pani Mirka, no to sąsiedzi stali się już trójkowiczami, z czego bardzo się cieszymy. Jeśli nas teraz słyszą, to no dobrze, jakby dali znak, sygnał, że to może nie przez, ale dzięki pani Mirce są z nami o tej porze. Chyba, że gdzie indziej teraz właśnie próbują się dodzwonić na natarczywą sąsiadkę, której to nudzi się w nocy i takie to atrakcje serwuje pozostałe. Pani Mirka jako pierwsza dziś SMS-owo serdecznie gratulujemy. Telefonicznie pan Janek z Nie Tak Wielkiej Ciężarówy. Informacja krótka i na temat, że na wahadle Łódź Grudziądz dwuja z plusem dla pana synoptyka, ale to dobry obrót pogodowy sprawy, wzdycha kierowca zawodowy. Trasa sucha, a do tego pełnia. Sucha pełnia dziś na tejże trasie. Są w wielu miejscach i gwiazdy tak przebijają delikatnie przez chmury. Tego się trzymajmy, oby wiosnę. Już prawie. To od pana Janka jako pierwszy sygnał telefoniczny. A mailowo dziś z samego rana pan Kuba, który to wznosi wielkie okrzyki radości, że wstał dziś dużo wcześniej przed panem budzikiem. Taka pobudka to pierwsza 41, a jak co dzień Bieszczady białym lekko wozem. Minus 2 na polu i ciemno, dwuja z minusem dla pana synoptyka. Wiosna, panie sierżancie. I się spokojnie, panie sierżancie. Jeszcze pan synoptyk może tu nasłuchiwać i no wiadomo, czasami tępi te nasze zapędy i zachwyty nad nadchodzącą wiosną. To od pana Kuby pierwszy sygnał mailowy. Bieszczady górą. O! 18 minut po godzinie 4. No to za chwileczkę, za momencik powitanie nowego dnia, a wcześniej państwo markowscy. Tata z córką. Między jednym snem a drugim czas ma twoją twarz, choć wolałabym serce, oczy twoje mam. Niosę w nich tę codzienną od pierwszego dnia, tę codzienną, a nie codzienność twą. Między jednym snem a drugim czas ma twoją twarz, zrywasz mnie do życia, skrzydłą dajesz wiatr. Zwykle pytasz o więcej, niż by wiedzieć chciał. Jesteś opowieścią, z której siebie znam. Biegnij dokąd zechcesz, nie bój się leć, kiedy cię woła świat. Biegnij dokąd zechcesz, będę tam, nie bój się leć. Dla mnie jak lustro, z odbić składam sens. Tobie się przeglądam, chcę tego czy nie. Nieodkrytą planetą, z której widać dom. Szeptem telefonu, niespokojną noc. Biegnij dokąd zechcesz, nie bój się lecz. Kiedy cię woła świat, biegnij dokąd zechcesz. Będę tam, nie bój się lecz, nie będziesz sam. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 4. Witamy państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się przed godziną 6, zajdzie przed 18. No i już mamy ten fakt za sobą, a to zdarzyło się w weekend, kiedy to dzień stał się dłuższy od nocy. No i ten dzisiejszy dzień dłuższy od tego, że właśnie o 5 minut, licząc 12 do 12. Imieniny Bogdana i Józefa, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 78. dzień tego roku przed nami, wtorek, 19 marca. Dzień dobry państwu. Świetne, nowe nagranie w trójce. To rzecz jasna, Bejrut. A na budziku 25 minut po godzinie czwartej. My przypominamy teraz, Budzikowe kalendarium. Sobie i państwo, tak się akurat złożyło. Trzy razy urodziny z 19 marca. 477 lat temu urodził się Jan Zamoyski, kanclerz koronny, hetman wielki, sekretarz Zygmunta Augusta, doradca Stefana Batorego, założyciel Zamościa i fundator Akademii Zamojskiej. Było to w 1594 roku. Był jednym z największych talentów politycznych Polski przedrozbiorowej. Zmarł w 1605 roku. 222 lata temu urodził się Józef Korzeniowski, powieściopisarz, pedagog, nauczyciel domowy Zygmunta Krasińskiego, bibliotekarz Ordynacji Zamojskich w Warszawie, współzałożyciel Szkoły Głównej, był autorem licznych komedii i powieści obyczajowych. Zmarł w 1863 roku. A 206 lat temu, w 1813, urodził się David Livingstone, szkocki podróżnik, lekarz, badacz Afryki. Odkrył i nazwał wodospad Wiktorii. Był pierwszym podróżnikiem, który przebył kontynent afrykański ze wschodu na zachód. Na jego cześć nazwano wodospady na rzece Kongo. Zmarł w 1873 roku. Trzy daty na teraz, trzy razy urodziny, tak się złożyło. Ciąg dalszy kalendarza, nie tylko tych wspomnień urodzinowych, również z muzycznego kalendarza. Więcej już za niespełna godzinę. Za 3 minuty i 33 sekundy pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody. A wcześniej? A już zdaje się, że będziemy mówić starsze nagranie, choć jedno z nowszych. Już właściwie historyczne. The Cranberries. Remember, remember. na to w końcu nowe czy stare? Nowe. Ale już jutro o tej porze będziemy mogli powiedzieć, może nie stare, ale starsze. The Cranberries, fanów tej drużyny, zachęcamy do uważnego słuchania jutro, panie Janie kochany, jutro. A dziś już teraz, 4:30. Echo niosło, 10. Jak informuje pan synoptyk, nad Europą dominują niże z głównym ośrodkiem nad Morzem Północnym oraz związane z nimi układami frontów. Południe kontynentu w zasięgu słabych wyżów z nad Azoru oraz Afryki, a pogodę nad Polską kształtuje niż z nad Morza Północnego. Na północnym wschodzie, w centrum oraz na południu zaznaczał się będzie jeszcze wpływ ciepłego frontu. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Idzie wiosna, jak nic. W miarę pogodnie ma być dziś, choć w północno-wschodniej części kraju oraz miejscami na południu będzie się chmurzyć i przelotnie padać deszcz, bo na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Do tego na Dolnym Śląsku możliwe opady krupy śnieżnej. No, jeśli się w zimę nie wypadało, to czas ostateczny właśnie teraz. Wiatr umiarkowany i porywisty zachodni, ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a na termometrach jak Polska Długa i Szerokości temperatura wyrównana od 5 stopni na Suwalszczyźnie przez 7 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 8. No i tak to pan synoptyk sobie dziś przewidział, to od 5 do 8. No niech będzie. Ciekaw jestem, co dziś państwo odszyfrują w naszym cyklu 3 na raz. Coś tam zrodziło się w budzikowej łepetynie. Państwa zadaniem odszyfrować co dziś. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. No to jedziemy. 3 na raz, część pierwsza. Jeziora pozornie są takie cudowne, gdy lekka przykrywa je falka. Jedynie na niby są takie spokojne, w ich głębi śmiertelna wrewalka. Wypływasz łódeczką, zanurzasz się w trzcinie, co brzegi znienacka porasta. 2 metry pod tobą w bagiennej głębinie bandytyzm, sadyzm, bestialstwa. Tam szczupak bandyta poluje na lina i okoń się czai na żabę. Sandacz na płotkę swój parol zagina, węgorz się wpija w doradę. Tam rak wodny żulik dopadłszy robaka, zamęcza go w sposób haniebny. Sum goni pędraka, leszcz męczy ślimaka, liczą się tylko zęby. A w górze słoneczko i miły zefirek, i zielsko rozrasta się zielsko. Na zielsku nenufar, a nad nim motylek z tą swoją słodyczą anielską. I można by całkiem z uciechy oszaleć i rzucić się na to z oskomą. Lecz chętkę tę miłą hamuje wytrwale ta jedna niemiła świadomość, że w głębi panoszy się licho podstępne krwiopicze, zgryźliwe, nerwowe. Siedząc w kopieli niemiłej i mętnej, knując swe plany niezdrowe, zżerają się stare, bezzębne sielawy, wzajemnie nad sobą się pastwiąc. Zaś w nocy, gdy wszystko to niby zasypia, rdza zżera stare żelastwo. Rdza zżera stare żelastwo, żelastwo stare zżera rdza. Rdza króciutko, zżera. Króciutko, dziś mało czasu, króca bomba, mało czasu. 71335, 3 na raz, część druga i trzecia, a na budziku za 26 minut 5. Poczujesz ją w pocałunku ode mnie. Mogę tyle, że nawet nie śniłam. Mogę tyle, że nie da się więcej. Serce bije jak zwykle, choć mocniej niż biło. Mówią, że to ze szczęścia. I wierzę tylko w to, co się dzieje w naszych sercach. Wierzę tylko w

chociaż były przecież i wielkanocne śnieżne. I zamiast bałwanków były te zajączki wielkanocne ze śniegu, jakby nie było. Nasza ulubiona 4.44 śmignęła przed momentem. Sprawdzamy listę obecności. Między innymi pan Karol z Strzepnicy. Siedzi sobie pan Karol nad kawą w kuchni. No to my towarzyszymy i staramy się jakoś dodać otuchy. Pan Rafał, stolarz z Bielska-Białej, informuje, że -1 w stolarskie święto. Dzisiaj gramy na wyjeździe. Znaczy się montaż kuchni u klienta. Bardzo gorąco pozdrawiam, panie bracie, klientów również życzymy. Sygnał od pana Wojtka. Tamże słonecznie. No, to zawsze korporacyjnie czy marketingowo poprawnie. Pan Wojtek Lodziarz odpowiada, że piękny dzień, słońce wzejdzie, będzie coraz lepiej, będzie coraz cieplej. Łódź też podpisuje listę obłudności. W Łodzi Rześko 4 stopnie bez opadów i bez chmur. To od pana Krzysztofa. Na dzień dobry, pan Marcin z Krosna pozdrawia z drogi do stolicy. Od pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej. Sygnał także od pani Mirosławy, która to też dziś już przy pierwszej kawie. Pan Paweł z Łosic daje na dworze +1. Pani Iwona z Nysy za oknem stopni brak. Sucho i nawet nie wieje. Udanego dnia. Bardzo dziękujemy za życzenie. Pan Grzegorz z Gliwicy informuje, że tamże minimalny plus na termometrach, ale na parkietach NBA dużo większy. Dogrywka w Dallas, San Antonio i Bostonie też nie licho. Z pozdrowieniami dla wszystkich fanów NBA. Jest taki pan Krzysiek w naszym zespole, który to jest wielkim fanem. Kiedyś zastanawialiśmy się, dlaczego taki niewyspany przychodzi do pracy i podejrzewaliśmy niesłusznie. A tu właśnie zarywał noce, oglądając to, co dzieje się na parkietach za wielką wodą. Fajna sprawa. Pan Jasia z Podkonina informuje, że z nadpiętrzących się papierów nieśmiało, chłodno, na +1 stopień. Ptacy milczą. Domowe koty drzemią. Na papierologia się na warstwie. Pan Tomek z nami z Płocka również i pan Paweł także melduje się z trasy Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice. Bardzo ważna godzina 4.44, bo reguluje tempo jazdy busa. To nawet nie wiedziałem, myślałem, że to taki żarcik, właściwie człowiek nie przywiązuje wagi do tego, a tu masz ci. Lista obuzności i trasa busa Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice. Panie Pawle, będę się tego trzymał i staram się jak Kolej Warszawsko-Wiedeńska pilnować tego, że właśnie by na budziku same odwrócone krzesełka się pojawiały. Jeśli to ten właśnie czas. No a to śmignęła już ta nasza ulubiona 4.40 i nie powiem, że 4, bo 3 minuty temu. czeka i nie patrzy. Ja też schody. Jeszcze podpowiedź a propos tej kolei. Trzeba uważać, w japońskim PKP to za opóźnienie sekundowe się z roboty wylatuje, a budzik się spóźnił 3 minuty. No. Dyrekcja usłyszy i się okaże, że po czwartej przyjechałem, a tak nie było, a tak też nie było. Mówimy cały czas o naszej ulubionej 4:44 i tego się trzymajmy. Tak, faktycznie w Shinkansenach to tak to bywa. Sygnały zagraniczne od pana Krzysztofa z Chicago. Informacja o tym, że ze 2 poniedziałki temu był przestawiony zegar z czasu zimowego na letni. No i przez cały poprzedni tydzień to ja zasypiałem przy trójkowym budziku. Takie rzeczy w Ameryce. Na szczęście już w przyszłą niedzielę przed snem będę słuchał poniedziałkowego budzika o normalnej porze poniedziałkowego we wtorek. Sygnał od pana Stefana. Wiedeń, chłodne 4+ i dokumentacja fotograficzna. Bardzo dziękujemy. Pani Iza z New Yorku również jak się zasiedział nad papierologią, nad komputerem, ale jest obudność. Pan Wojtek z Manchesteru także podczas nocnej zmiany i pani Magda z Harstad z północnej Norwegii. Troszkę tak urlopowana w Polsce, troszkę już z najbliższymi, tamże właśnie w swoim małym raju. Gorąco pozdrawiamy. Na budziku odjazd za 7 minut 5. I'm ready to let go. No, was I fooling myself? let you let go. Super, nowe nagranie w trójce Cage the Elephant, nie tak dawno, nasza piosenka dnia. Świetne są też gesty japońskich maszynistów, podpowiadają państwo. Shisakanko, czyli pokazuj i mów. To zupełnie jak u nas na rozdzielni. Też mówimy i też machamy, tylko ważne, żeby się nie wykopytnąć. Żeby się nie wykopytnąć. Za 4 minuty piąta, nieodwrotnie. Jak miłość. Nic tak nie boli jak miłość.